ventana de cualquier tiempo pasado medio en una tierra productiva reciclada ahora mismo por nos cuando din antes de antes yo no sé de qué ano están a falar dime tú cuál es tu que levo vento para hacer o seu mañan unhas verdades non se ven por falta de odiez unhas idades non se sinten por falta de tempo unhas idas non rematan por falta de ganas unhas verdades non se ven por falta de odiez unhas idades non se sinten por falta de tempo por falta de ganas. Da piratería en Galiza, non? Sí, bueno, a idea un pouco pois falar de aquelas accións de piratería non feitas en Galicia ou por piratas galegos, non? Despois explicaré un poquinho máis como vai iso porque decir, bueno, xa se iré desvendo. Pero sí, a idea é falar iso da piratería, da historia da piratería en Galiza. Vale. Para min, que bueno, non teño moito coñecemento do tema, podo entender que hai varias piraterías. Piraterías no mar, piraterías en terra. Efectivamente. Vamos a centrarnos un pouco na historia da piratería interoceánica, non entendo. Non, vamos a ver un percorrido histórico no que vamos a ir vendo as distintas etapas e xa veremos como hai de todo. Hai de todo, vale. Vale, porque usando de Malpica sempre escoitei eso dos fachos, dos fachos. Ah, eso é a piratería. Lume. A famosa piratería de terra que chegaremos a ela, non te preocupes. Vale, Oscar. Pois entón vamos polo que principio. Galiza Feibe, poder popular. Pois entón, supoño que a historia da piratería comeza ca historia de que o ser humano se move en barcas, primeiro de coiro, despois de madeira polo mundo, non? Claro, non o podemos saber, pero probablemente, non? Probablemente as primeiras accións de piratería, é dicir, un ben abordaxe de barcos, ben abordaxe de vilas mariñeiras, porque vamos a ver que realmente piratería, ainda que non temos a idea de abordaxe de barcos, a maioría das accións de piratería son dende o mar cara a terra, non? Un saqueo a un ataque a una vila, a un pobo mariñeiro, ou non. Pero claro, isto dáse dende o comezo da navegación e dende o comezo da desigualdade. Obviamente, a piratería tamén é un método de redistribución dos recursos, non? E sempre aquel poder dominante, aquel poder que controla o comercio, que controla o que posúa a riqueza e o que vai ser atacado pois principalmente pois xente que intenta pois buscarse a vida. Vale, entón podemos entender que a piratería é un efecto natural da redistribución da riqueza. Sí. Vale, puedo comentar. Pero día chegará. Deixa no mires atrás. Si tamén tes dereito, pensa verás que xa non tes que calar. Si tamén tes dereito, pensa verás. Bueno, pa comezar canos a charliña, pois iso, a piratería, bueno, os orixes da navegación en Galicia son aproximadamente fai uns 6.000 anos, teñen nuco en aquelas barcas de coiro, despois teremos as primeiras barcas eso, feitas polos celtas, barcas de coiro, non? Onde se navegaba con elas. E os foron precisamente unha lenda celta que nos chega dende Irlanda, a primeira que poderíamos considerar como primeira acción de piratería en Galicia, ¿no? Estamos falando dos tempos míticos, lendarios, nos tempos de Breogán e do seu fillo que se chamaba It, que vai ser o protagonista desta nosa primeira historia. Pois comenzamos con esta primeira. Pero o día chegará. No mires atrás. Bueno, conta o libro dos sete sabios, o famoso libro irlandés de mitoloxía irlandesa no cal nos explica a historia de Irlanda, que un día It, o fillo de Breogán, estaba subido na torre de Hércules. E mirando cara ao norte dende a torre, aló ao lonxe, un día moi despexado, pois así o mellor como hoxe, alá ao lonxe viu terra. Algo viu ali, había algo ali de máis al lado mar, non? E entón falou co seu pai, con Breogán, e decidiron mandar unha expedición para atopar, ver que había ali, que terra era aquela que estaba ali. E eu digo, obviamente esa terra era Irlanda. E a lenda galega remata aquí. De, así foi como os galegos descubrimos Irlanda. Tiña boa pero, vista o fillo de Breogán. Tiña. Pero o libro dos sete sabios en Irlanda fala un pouco máis. E entón, que fixo It cando chegou a Irlanda? Pois, según nos contan o libro A mitoloxía irlandesa, It chega a Irlanda e ali Irlanda está ocupada, está vivindo, viven en Irlanda unha poboación, os que eran unha especie de seres, pois algo así como parecidos aos mouros. Non estamos falando de deuses nin de tal, pero tampouco exactamente de seres humanos exactamente tal, non? Son unha especie de seres, pois iso, lendarios ou mitolóxicos, coñecidos co nome, e agora teño que mirar a chuleta. Esperade un segundiño. Moi ben, antes vivían uns seres que eran os habitantes orixinarios de Irlanda, non? Os coñecidos co nome de os Tuatha de Danann, vale? Entón esta xente é a que vive en Irlanda. E chega It, e que fai It? Pois é un pirata. Saquear. E saquea. E empeza a percorrer as costas de Irlanda saqueando todas as costas de Irlanda. Os Tuatha consiguen e montan un exército, se enfrentan a It e derrotan e matan a It. Pero aquí non acaba a historia. Porque, tempo despois, o sobrinho de It e o neto de Breogán, chamado Amerguín, decide ir a vengar a morte do seu pai. Entón, construa unha segunda expedición, que volve a sair outra vez, non sabemos se dende as beiras da Torre de Hércules, pero sai outra expedición, outra vez cara a Irlanda. E cando chega ali, este Amerguín, como galego, era máis inteligente que o seu tío, que entrou ali ás bravas, pero este foi máis listo. E o que fixo foi poñerse en contacto cunha druidesa que había en Irlanda que tiña un certo rencor os Tuatha porque lle quitaran, non sei se me lembro moi ben, se era que lle quitaban perder o dereito ao trono, bueno, había unha rencilla aí polo medio, non me lembro agora exactamente. E esta druida, esta persoa cus poderes e un control sobre a natureza, alíase con a Merguín, que lle promete que se lle axuda a conquistar a terra, ela vai ser a nova raíña de Irlanda. E efectivamente, unha mellor estrategia, sí, que ir arrasando. Sí. E ela desvélalle o secreto, de que o segredo da debilidade dos tuata deste pobo mitolóxico que vivía, pois iso, semellante aos mouros. E esa debilidade era o ferro. Vale, entón tiñanlle medo ao ferro. O ferro era o seu anatema. E, claro, isto, e entón, gracias a este coñecemento, a Merguín, o neto de Breogán, pode conquistar Irlanda. E pon, efectivamente, de raíña de Irlanda, aquela druida que, como se chamaba de nome? Pois non era ni máis ni menos que Eire, que é o nome actual de Irlanda en gaélico. Bueno, entón, tal, que ten isto? Tal, obviamente, isto é unha lenda, que nos conto, que eu me fago aí unha pequena, bueno, teoría mental de que probablemente o feito de que sexa o ferro o que producía o que estes seres mitolóxicos tiveranlle es que fose a súa debilidade, probablemente ten que ver coa chegada da idade do ferro a Europa. Aqueles povos con armas de ferro foron e chegaron e conquistaron aqueles povos que non tiñan armas de ferro, non? Neste caso foron os celtas saídos de Galicia, os que entraron en Irlanda e, gracias a ter armas de ferro, pois, fixeron a conquista da illa. Pero, bueno, sigamos ca historia da piratería, non? Pareceche. Vamos a, seguimos. A pasar xa... Esto foi unha lenda, obviamente, había que decirlo aí, porque aí foi o primeiro pirata galego, pero xa que temos agora datos históricos, non? E nos datos históricos nos falan de que, concretamente, os primeiros actos de piratería que se dan, que podemos localizar en Galicia, foron provocados por un pobo que nos vai soar no futuro. Este pobo se chama o pobo suevo. E o pobo suevo, que, se non o sabedes, viña das costas do que hoxe día é Suecia, do sur de Suecia, dedicábase a facer incursións polas costas do Imperio Romano, excursións de saqueo. E concretamente, no ano 264, e máis no ano 272, fan unhas excursións polas costas galegas, non? Os piratas suevos que chegan e bueno, e parece ser que lles gustou o que viron, porque andando 150 anos máis adiante, pois virán definitivamente para o noso país, non? Pero estas serían as primeiras excursións, os primeiros datos que temos, non? De accións de piratería, neste caso, pois iso, unhas incursións de piratas suevos atacando as costas galegas, non? Nos anos 264 e 272 da nosa era. Un poquinho de música. Estás moi puteado e aburrido. Si non está contento, usted ya sabe. Yo casi quero falar contigo. Outra vez tirado ese traballo. Outra pesa que se oga contigo. Outra vez o estado que o permite. Outra vez no paro ese motivo. Para poder seguir traballando. O chefe quere verte caladiño. Sabes qué hacer, alguna solución tendrá que haber. De repente atopas y en tu mente te sabes que vaya a arder. Vas por la rúa y no sabes qué hacer, alguna solución tendrá que haber. Moi ben, amigo Pablo, pois entón estábamos falando dos suevos antes de que se asentaran por estas terras, que xa viñeron facendo algunha incursión. Que máis podemos comentar? Sí, efectivamente, os suevos, digamos que esta primeira etapa da piratería en Galicia é unha etapa protagonizada por povos xermánicos do que atacan son as costas do Imperio Romano, ¿no? En este caso, pois, a que era a antiga Galicia, ¿no? Obviamente, pois, van chegando, primeiro son os suevos, despois siguen habendo máis excursións, ¿no? Ao longo, pois, destes primeiros séculos, de, pois, século II, século III, século IV. Entón, temos, por exemplo, que xa no ano 445, os vándalos, que os vándalos realmente despois fundarían un auténtico reino pirata, ¿no? No norte de África, ¿no? Dedicado, un reino dedicado única exclusivamente á piratería, ¿no? Pero tamén chegan, pois, no ano 445, atacan e saquean a vila de Tui. No 456, os piratas Érulos, con 400 piratas, ¿no?, a bordo de 7 naves, atacan a Mariña Lucense. Ou, na última gran expedición protagonizada polos povos xermánicos, no cal, pois, o pirata Gontran, que é un pirata franco, e no ano 585, pois, ataca e saquea as vilas de Bares e de Callón. Ah, Callón, que bonita é. E, bueno, pois, e entón é iso. É a primeira etapa, digamos, da piratería en Galicia, o feito este, no? Os ataques e os saqueos por parte das dos povos xermánicos que atacaban as vilas costeiras, pois, do Imperio Romano, e despois de xa non no Imperio Romano, porque podemos aportar algo máis, pois moi pouco, porque ao final son detalles, datos que nos deixan aí as crónicas de romanas ou da Igrexa, e non podemos aprofundizar moito máis que simplemente decir, pois, que foi en tal momento, tal, pero é complicado chegar a algún sitio máis, non? Cosa que xa non vai pasar na seguinte gran era da piratería, que vai ser... Que calé? Pois a época da piratería vikinga en Galicia. Moi ben. Xa nos vamos á época máis coñecida desta época pirata, non? Por series, lendas e demais, que a época vikinga. Sí, a época vikinga sería como a primeira época de esplendor pirata en Galicia, non? Obviamente aquí a piratería non la facían a nós, non? Nos somos os piratas, somos os que sufrimos esa piratería, pero sería o primeiro gran época, non? Bueno, era vikinga, da piratería vikinga. Imagino que todo o mundo viu alguna película, alguna historia, alguna serie, alguna cosa sobre vikingos, ¿no? E ten a súa imaxe na cabeza de como facían os vikingos as súas incursións, ¿no? Básicamente, se xuntaban os vikingos, os navegantes vikingos, xuntábanse, pois, durante o inverno, facían un chamamento a xente a participar nunha incursión. Entón saían, pois, dende os fiordos, pois, noruegos ou daneses, e viñan, pois, con centos de barcos, e o que facían era, os seus barcos eran moi manexables e eran capaces de tanto navegar a mar aberto como navegar polos ríos. Entón introducíanse, metíanse polas bocas dos ríos, neste caso nas rías galegas, e iban remontando os ríos e atacando as poboacións que quedaban polo camiño, non? E con especial énfasis, sobre todo, de atacar as aldeas, sí, pero sobre todo o seu gran objetivo sería ser os mosteiros. Mosteiros e igrexas, falando en plata, non? Sí, por unha razón... E en ouro, falando en plata, claro, en ouro. Sí, ou en cruces de perlas diamantes. Ben, dito isto, Pois a primeira gran incursión que realizan os vikingos en Galicia é no século IX, vale, e trátase do ano, concretamente no ano 844, nunha flota que viña provinte de Dinamarca con máis de 200 naves. Vale. Esta xente, a verdade que nos la tiraron en riba os malditos, bueno, foron os franceses que según estaban saqueando en Francia, e entón un de bueno, un conde francés lles dixo que se viñeran pa Galicia, pa Jacobsland, como lle chamaban os vikingos a Galicia, porque aquí había moitos tesouros, moitos cartos, e que se viñeran pa aquí, non? Entón, de feito, os vikingos chegan, estas 200 naves, primeiro intentan atacar Xixón, en Xixón non consiguen, e entón intentan atacar e probar sorte na Coruña, vale. Pero os vikingos en Galicia nunca tiveron moi boa sorte, moi boa sorte. Se atoparon con un pequeno problema ca súa táctica, e é que Galicia é un pobo mariñeiro e de pescadores. E entón, o feito de entrar pola ría, remontalo o río e ir saqueando as aldeas, mosteiros, tal, que haixa polo camiño do río, eso era unha táctica que funcionaba xeñal en Inglaterra, funcionaba xeñal en Francia, funcionou xeñal despois no Mediterráneo, funcionou moi ben no Báltico, en Rusia, están falando que os vikingos chegaban ata Kiev, fundaron Kiev, eles. Pero en Galicia non. Por qué? Pois porque a veciñanza saía, sacaba os barcos e lles queimaba os dracar, os vikingos. E iso foi exactamente o que pasou na primeira incursión vikinga, que cos as 200 barcas chegaron, intentaron atacar a Coruña, a veciñanza saiu e armados de fachos e lumes, prenderonlle lume a 70 naves vikingas e os vikingos se tiveron que coller e darse a voltiña. Ben, uns anos despois, os vikingos, que tamén eran teimudos, deciden que isto non pode quedar así, e entón veñen da man de nada máis e nada menos que o lendario Bior Brazo de Ferro, ou Lado de Ferro, non? Un peito de ferro, costado de ferro, non sei non sei noruego, entón, pero bueno, Bior, o lendario fillo de Ragnar, un dos vikingos máis famosos, non? De todos os tempos, conquistador de Sicilia. Pois chega Ragnar, este Bior, a Galicia, non? E aparece e ven con tamén cun contingente moi potente, non? De centos de naves, e nun primeiro momento entra pola Illa de Arousa, ataca a Iria, e entón, de remontando bulla e tal, e despois desembarcan e chegan e poñen de sitio a Compostela, onde lle piden un rescate ou pago dun tributo a obispo a cambio de non atacar e non sacar a cidade. Bueno, obispo paga o tributo e saquean igual. Non saquean, se volven, pero era unha trampa. O obispo non pensaba pagar ese tributo. Entón, que ocurre? Que cando volven os vikingos e van a recuperar os seus dracar que os tían aparcados, digamos, se atopan con que xa non hai dracar. Entón, que están, que todos, están todos no fondo da... no fondo da ría, afundidos aí na Bretiña de Padrón. O Bior busca a maneira de escapar, perde casi a metade do seu exército e vese obrigado a marcharse e a deixar o imposto, non? Gracias a... probablemente tivo que pagar o seu propio rescate cos cartos do obispado. Decir que con isto, para que se vexa, aquí non se trata de presumir aquí de feitos militares, pero con eses poucos barcos que lle quedaron, a Bior lle deu para baixar por Lisboa, saquear Lisboa, chegar a cruzar, entrar no Mediterráneo e conquistar a Illa de Sicilia. E aquí, a eso, a pesar de ter perdido aquí a máis da metade dos seus. Pero bueno, nos contan que isto non foi ni moito menos o desastre máis importante que tiveron os vikingos. Porque hai unha lenda na Mariña que fala de... Bueno, vamos a poñer un pouco de música e continuamos con esta lenda das terras da Mariña de Lugo. Bueno, xusto acabouse nosa cancionciña de fondo, si te parece. Vamos, ya. Podemos ir a Mariña de Lugo. ¿A dónde vamos, Obicedo? A Balata, pues vamos, Foz. Vamos a Foz. Foz. Foz de aquel... Foz era una vila mariñeira moi importante en aquel momento, ¿no? E ademais, ali estaba o que se chamaba o Bispado de Britonia, famoso bispado daqueles bispos celtas, medio druidas, tamén lendarios, ¿no? Bueno, pois, ao parecer, a altura do século X, a finais do século X, 300 dracar vikingos aparecen frente ás costas de Foz. Si din xusto no, en Fazouro, creo que é o concello de Foz. 300 dracar, non son... Non son catro. Non son calquera cosa. 300 dracar, non me lembro cantos homens levaba un dracar, pero vamos, estamos falando de miles de vikingos. Entón aparecen aí, e claro, se aprestan a atacar Foz. E entón aparece unha figura lendaria de un tal bispo Gonzalo, sí, que era un bispo pues, con certos poderes máxicos, ¿no? E entón este bispo colle e chama a toda a xente de Foz e lles di que vamos a parar a invasión vikinga. E entón deciden subir ao alto dun monte que teño por aquí... O bispo santo. Pena da lebre. A pena da lebre. Vale, entón suben ali a este penedo. Perdón, no, o monte xa era o Alto da Grela, vale? E ali hai un penedo coñecido como a Pena da Lebre, que é onde o bispo Gonzalo reúne a toda a veciñanza de Foz e a comarca. E entón, unha vez ali, collen e empezan a facer como unha especie de plegaria a natureza para que lle libre desta invasión vikinga. E nese momento, de repente, cando está toda a veciñanza xunta ali, o ceo se convirte se pon completamente negro e hai unha treboada increíble, moi moi forte, e afunde as 300 naves dos vikingos frente ás costas de Foz. Entón, foi a lenda di, non, como este bispo druida invoca unha tormenta para destruir as naves vikingas que chegaron en Foz. Obviamente, non creo que fose moi certo o ritual máxico, pero probablemente o desastre sí que foi, porque, de feito, os vikingos tardaron máis dun século en volver a querer plantarse polas costas galegas. Somos poucos, queremos ser máis. Unha barricada xa es tarde. Paso a paso se mirar atrás. Bueno, pues continúanos acercando a historia da piratería vikinga nas nosas costas e creo que tamén terras para dentro. Sí, a verdade é que a próxima expedición que vamos a falar é realmente das casi das máis espectaculares, non? É unha pena que a radio non teña componente visual, porque estaría ben poder a facer aquí cun mapa para ver os distintos movimentos, porque isto sí que esta expedición sí que casi foi digna de unha película, non? Bueno, entón estamos falando xa uns cantos anos máis tarde, non? Ata agora eran, pois, expedición sobre todo no século IX, pero agora nos vamos xa ao ano, concretamente ao ano 968. Vale, e no ano 968, baixo o mando de Gunrod, que era un... O que na outra vez foron os plengrins franceses o que dixeron que viñera a atacar Jacobsland, pues Gunrod xunta 200 naves e dende Normandía ataca as costas galegas, non? Pero Gunrod era un pirata máis, digamos, estratégico. E entón sabía ben que todas as expedicións piratas anteriores dos vikingos fracasaran e foran un fracaso total. E entón o que decide dividir en dous o seu contingente. E manda, por un lado, a 100 naves que ataque en Galicia polo norte. Entón, tamén dende a Mariña, que desembarquen pola Mariña e que vayan baixando co obxectivo de Mariña, Mondoñedo, Lugo. E por outro lado, o ataque clásico pola ría de Arousa, remontando e subindo a Compostela, non? Para atacar Compostela. Lugo e Compostela eran as dúas cidades de dos bispos, por iso eran xunto con Tui, que tamén foi moi, moi atacada, non? Orense, que era outra cidade de bispos, se librou porque, bueno, estaba máis xeográficamente estaba un pouco máis atrás. Vale, bueno, que ocurre entón? Pois que se vai esta división das flotas, vale? A primeira rama, que é a que manda Gunrun, desembarca pola ría de Arousa e ataca Compostela. E aí hai unha gran batalla e derrotan e vencen o bispo, que é o bispo Sisnando, e o derrotan nesa batalla, hai a batalla de Fornelos, e collen e saquean Compostela. Por primeira vez consiguen pasar a Compostela e saquear Compostela. Pero ocurre que a segundo ramal non tivo tanta sorte. O da Mariña, non? Que se pudo ser por entrar por cualquier lugar, tamén polo Vicedo, din... Efectivamente. Entón, primeiro chegan, desembarcan. Vale, consiguen entrar en Mondoñedo e saquear Mondoñedo. Pero despois deciden ir a Lugo. E en Lugo tiene un pequeno problema, chamado... as murallas. un gran problema de per. Y en Lugo son completamente derrotados. A expedición, a segunda expedición vikinga, o segundo ramal, que estaba a cargo, estaba intentando buscar un nome de bueno, pero non me sai, a cargo do lugar teniente de Gunrod, fracasa completamente en Lugo. É tal o fracaso que teñen que fuxir como fose de ali. Vale, e onde van a acabar os vikingos? Onde se vense forzados os vikingos a fuxindo das tropas do bispo de Lugo? Pois teñen que acabar nas montañas do Courel. Mano Courel, ali intentan poñerse en contacto co outro ramal da expedición para que dar un punto de encontro e os vaya a socorrer. E ali se pasan no Courel. E, bueno, agora os datos empezan a bailar un pouco. É o oficial que teño, que se pasan 2 anos. Pero, bueno, teño escoitado historias de que estiveron... Que se estableceron algúns. 10 e algúns que se quedaron ali toda a vida. Probablemente, houber algúns que se quedaron ali toda a vida, chegaron no Courel e dixeron como para non quedarse. Pero é o dato que teño, que o componente principal da expedición está 2 anos no Courel, non? E ao final consiguen contactar co outro ramal e deciden poñer un punto de encontro que vai ser en Ferrolterra. Vale, as naves dos dracar vikingos, dos que atacaron Compostela, retoman cara ao norte, os outros fuxen escapando, sorteando Lugo todo posible, e quedan en Ferrolterra para facer o rescate e sairse con unha expedición victoriosa ata certo punto. Vale. E entón, aí se congregan e chegan a Ferrolterra. E que lles ocurre en Ferrolterra? Estaban sin barcos tamén. Pois que todas as mariñeiros e todas as mariñeiras, toda a xente pescadora da ría de Ferrol tiña a ría plagada de barcos e colles destrói todos os malditos dracas e non hai vikingos que volten para casa. O sea, estamos vendo que as expedicións vikingas tampouco tiveron tanto éxito por estas terras como por outros lares, pero ainda así seguiron volvendo, non? Sí, a ver, non todas. Hubo unha expedición que sí que foi triunfal para os vikingos, que foi a de ano do ano 1015, pero claro, que isto estaba comandada a cargo do propio rei de Noruega. Foi o propio rei de Noruega que enviou a facer piratería a Galicia, non? E neste caso sí que conseguiron. Neste caso foi remontando o Miño, subiron todo polo Miño ata Tui e saquearon a cidade de Tui. E aí sí que conseguiron o seu éxito, non? Pero, para rematarse a que época vikinga, habría que falar da figura de Ulf o Galego, que seguramente foi o pirata vikingo máis famoso de Galicia. Pirata, non sei se chamarlle pirata, pero, bueno, a cosa que Ulf, animado polo éxito do rei Olaf, no, no ano 2015, pois apenas 12 anos despois, no ano 2028, decide volver a facer outra expedición, no? E ela autonomease ademais Ulf Ulfo galego como Ulfo conquistador de Galicia, tal. Bueno, o caso é que Ulf chega e rapidamente é derrotado. Comete o mesmo erro de sempre, intentar atacar a través da ría, e na ría está o pobo mariñeiro, e os dracars non valen de nada contra o pobo mariñeiro, porque non. Pero Ulf se queda. Se convirte nun mercenario a cargo de Rodrigo de Ramuniz era. ¿Y ese que era bispo? No, era un conde. Conde. Era un conde. Y él se convierte en un mercenario. Vale, y en este momento estamos falando de que hay una guerra civil. Porque a guerra civil, na cal, o que se está cocendo é a hexemonía política entre Castela, a coroa de Castela e a coroa de León. No, entón, Rodrigo contrata a Ulf como mercenario e loitan do bando leones contra os seus principais enemigos, neste caso era a Igrexa de Compostela, que estaban, apoyaban ao bando Castela. E aí aparece Ulf. Ulf levou a fama por saqueos, ataques e tal, pero non contestou unha guerra civil. Para min é un mercenario, non un pirata. Pero bueno. Ao final, Rodrigo é no bando derrotado, Ulf ataca o bispado de Compostela e é derrotado polo bispo Cresconio, que decide poñerse directamente e por todo fin a calquer tipo de aparición nova de os piratas vikingos en Galicia. E dunha forma moi sinxela, que construe, por un lado, os muros da cidade de Santiago, e por outro, construe as Torres do Oeste. Do Oeste en Catoira, para cortarlle o paso. E unha vez que se cortou o paso aí, a Ría da Lousa queda bloqueada por sempre, e os vikingos desaparecen de nosa historia. Moi interesante, pois se te parece, continuamos cun pouquiño de música e logo xa empezamos a falar da época histórica máis coñecida da piratería, non? Pois pues vamos a falar da piratería na Idade Media. Eso mismo, perfecto. Non te deixes nunca coller polo progreso e para da estupidez. Bueno, pasado a época vikinga, a seguinte etapa da piratería en Galicia é a piratería na Idade Media. Neste caso, os galegos sí que contribuímos ampliamente, ¿no? O primeiro pirata coñecido galego, aquí sí que non podo dicir que era o que non tiña o poder, porque era un auténtico cabrón, e que seguramente vos soe, que era nada máis e nada menos que o bispo Xelmírez de Compostela. O famoso bispo Xelmírez. O famoso bispo Xelmírez. Ten rúas e... Sí, sí, sí, un instituto, seu nome, moitas cousas. Vale, pois, o señor Xelmírez, vale, al ano 1115 decide construir en Marín, claro, o señorío de Compostela iba dende a Costa da Morte ata a Ría de Vigo. Entón, deciden en Marín construir nos asteleiros. Os asteleiros donde vai a construir barcos cos cales facer expedicións de saqueo cara as terras de Al-Ándalus. E ali financia a gloria da Igrexa e de Xelmírez, financia varias expedicións, non? Contrata varios corsarios, por exemplo, un tal Fuxón, e no ano 1122 pues, saquea a cidade de Lisboa. Vale, despois, por exemplo, contrata outro corsario chamado Auxerio, non? Que sai dende Catoira e vai saqueando toda a costa do portugués, vai o dominio árabe, pois ata chegar ao Algarve, non? É dicir, toda unha serie de accións feitas por mor de Xelmírez, que quería, bueno, pois a súa política imperial, non? Pasado o tempo, aparición de vilas mariñeiras cunha certa nivel de poboación, non? E o dominio feudal tan poderoso da Igrexa vai facendo que a xente teña que buscarse outras formas de vida, non? E aí é cando aparecen as primeiras irmandades piratas. Que era unha irmandade pirata? Unha irmandade pirata era normalmente un grupiño de varias vilas que se dedicaban á piratería e se apoiaban entre sí, ¿no? Entón se facía como unha especie de escrito, como de estatutos, digamos, na época, na cal se poñían unha serie de bases que requerían unha serie de condicións de, pois, imaginai, ¿no? Non, a nos non nos quedou ningún estatuto dunha irmandade galega, sí que temos, por exemplo, dunha cántabra, a Irmandade de las Marismas, que é do ano 1296, pero basicamente a idea era que, bueno, entre, pues somos cinco vilas que nos asociamos para facer a piratería, non nos vamos a atacar a xente das nosas vilas, vamos a estar seguros de non atacar, pues, os barcos de pesca de, pues, da nosa vila, de vilas afins, etc. Tal, ¿no? Bueno, unha serie como de... bueno, e... este fenómeno de irmandades piratas nas vilas mariñeiras non foi só propio da costa cantábrica da península ibérica, sino tamén de outros lugares, ¿no? Un deles, por exemplo, Inglaterra. E aí é como un pirata dunha destas irmandades, concretamente a irmandade de Cinque Terre, que vamos a ter o noso seguinte protagonista, que para min é unha persoa que me parece maravillosa, que é o señor Harry Payne. Continuamos con esta linda historia que nos está acercando o amigo Pablo, historiador da Radio Pardiñas. quedáramos en falar de Harry Payne, non? Fai un tiño estábamos falando todas irmandades mariñeiras, non? De irmandades nas cales varias vilas se xuntaban para a piratería, non? E atacar, pois, cargueiros árabes, hanseáticos, bueno, un montón deles. Pois nunha destas estaba, concretamente, xa no ano 1396, estaba un pirata inglés dunha aldea coñecida como nome de Poole, que se chamaba Harry Payne. E unha das vilas que atacou nas súas correrías piratas foi a vila de Fisterra. E aí a historia de Harry Payne. Bueno, entón, en Fisterra ataca e na igrexa apodérase dunha cruz que supostamente era unha reliquia moi milagreira e apodérase da cruz, non? Apodérase da cruz, prende lume á igrexa e se marcha de volta pois, para seguir cas súas accións piratas ao longo do mar Cantábrico, non? Claro, esta cruz que tiña fama milagreira para a igrexa perdela lle supón unha gran afrenta. E van a falar con nada máis e nada menos co rei de Castela. E o rei de Castela decide que iso non pode ser, que ataquen unha vila mariñeira e rouben a un par de dornas e unha jabela, eso que máis dá. Pero que rouben unha cruz milagreira da igrexa, eso é algo moito diferente. E entón, o rei de Castela, na altura, decide vingarse de Harry Payne. E para eso, contrata a un siniestro mercenario de orixe vallisoletano chamado Pere Niño. Pere Niño foi un mercenario que participou en varias guerras civis e recibe a orde directa do rei de Castela de vingarse de Harry Payne e de recuperar a cruz. Entón, Pere Niño monta unha expedición e ataca a aldea de Poole, aldea de onde era Harry Payne, e que era parte destas cinco aldeas inglesas que montaran a súa irmandade pirata, non? Irmandade de Cinque Porto, que antes o dixen mal, dixen Cinque Vila ou no? Cinque Porto. Bueno, efectivamente, Pere Niño chega a Poole, unha aldea mariñeira, unha vila mariñeira, e chega ali, pero Harry Payne non está. Harry Payne estaba no barco, embarcado, e entón decide arrasar por completo a aldea. Prende lle lume a aldea e captura 20 persoas desa aldea e as deixa colgando aforcadas. E unha delas era, ademais, o irmán de Harry. Cando Harry Payne volve a Poole, descubre o que fixo o sicario do rei e decide que tamén ele se vai tomar vinganza. E entón, a súa vinganza consiste en iniciar a que sexa probablemente a mellor campaña de piratería de todos os tempos. E durante 10 anos, entre as costas do Cantábrico, decide asaltar todas e cantas naves de orixe castelán. E castelán me refiro á coroa de Castela agora, non? De todos os territorios que estábamos dominados pola coroa de Castela. E máis de orixe francés, que estaba a Francia e estaba aliada de Castela. E entón, Nest fai unha operación de saqueo e abordaxe sistemático de todos os barcos que leven bandeira castelá ou bandeira francesa. E 10 anos despois, ten no seu haber un palmarés que supera os 120 barcos abordados e afundidos e na súa campaña de vinganza por o que fixeron na súa aldea. O final, consigue semellante tesouro en base de tiña de ferro, de sal, de telas e de viño, que era principalmente as mercadorías que se comerciaban, consigue semellante tesouro que decide volver a Poole. E entón, co sal, sabedes que a sal en aquel momento era un método de pago, non? Funcionaba tamén como moeda, pois vende a sal e con todos co que vende da sal consigue volver e reconstruir a aldea que destruirá o infame mercenario. Bueno, entón consigue... Sí. E cos centos de barrís de viño que tiña, pois decide convidar durante un mes enteiro a barra libre a todos os aldeas de Poole e dos redores. E entón contan que estiveron un mes enteiro de borracheira celebrando que Harry Pei e os seus compinches piratas se tomaran cumprida venganza do, do feito polo, por Pereira. Chegou a tal punto, debeu ser a tal punto a borracheira, que ata día de hoxe se sigue celebrando todos os anos, a final de xuño, esta festa en honor a Harry Pei. A día de hoxe hai unha asociación, un colectivo que se chama Amigos de Harry Pei, e polo que eu sei, no ano 2016 decidiron puñerse en contacto con a vila de Fisterra para devolver a cruz aquela famosa. Sí, que, volta a estar en Fisterra. Pois non sei como acabou a tal, sei que a proposta desta xente de Pool era devolver a cruz esta e facer unha festa, claro, un armamento e unha festa común de recordo a Harry Payne, pois como levan en Inglaterra facendo, pois dende fai pois 500 anos, non? E pois incorporar a Fisterra, xa que foi aquí cando comezou todo a cholla de como a irmandade, non? Dos dos povos. Ben, rematada a Idade Media, comeza a coñecida como a Idade de Ouro da piratería a nivel mundial, ¿no? Alá no Caribe, nos viaxes, non, de para apoderarse da flota de ouro e de plata dos cargueiros castelás de América e demais, non? Pero realmente non unha época da piratería, é unha época do corso, que non é exactamente o mesmo. Cal é a diferencia entre un pirata e un corsario? Pois que un pirata actúa libremente, sin ningún tipo de dependencia a nada máis que así, non? Mentras que un corsario é realmente unha figura que está, digamos, protexida por un Estado que lle dá permiso para facer actos de piratería contra os Estados nos que está en guerra. Vale, e isto vai ser a dinámica fundamental dos actos de piratería durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Galiza recibe patente de corso por parte do rei Carlos V xa en 1536. Pero haberá que esperar o século XVIII a que aparezan os primeiros corsarios galegos. Bueno, hai algún tal por aí, un tal Sempronio de Redondela, algún hai, pero realmente haberá que esperar varios séculos. Por qué? Por un motivo moi sinxelo, que Galiza, dentro da, como estaba, dentro da Coroa de Castela, formaba parte de ese conglomerado de extracción colonial en América ao que os corsarios atacaban. Entón, quen van a ser durante o século XVI ou do século XVII? Van a ser corsarios ingleses ou corsarios turcos os que ataquen os barcos mercantes e os cargueiros galegos. Cosa que, como veremos, despois vai ser o revés, non? Creo que todo o mundo coñece destos corsarios ingleses, coñece a historia de Francis Drake. Imagino que é coñecida por a imensa maioría da xente que nos poda estar escoitando, e como a verdade é que vamos moi mal de tempo, pois me des permitir que a historia das e a lenda de María Pita pues a conte en alguna outra ocasión ou en cosa que a conte a gente de Coruña que seguro que lles presta máis. Entón vamos a deixar eso dun lado pa, simplemente para avanzar tempo. Se vos parece ben, seguimos para adiante. Ben, o corso inglés, que durante o século XVI é o máis importante, e acaba establecéndose, acaban fundando unha base nas CIES, que era un territorio que gobernaba por os franciscanos, pero os ingleses os chimpan dali e establecen unha base corsaria. Base corsaria que non lles vai durar moito, porque rapidamente, a altura do século XVII, os que van a aparecer van a ser os chamados piratas berberiscos, que van a ser piratas corsarios que, apoiados polos turcos e procedentes do norte de África, se van a sentar e a verdade é que van a martirizar as costas galegas. Escoitamos un poquinho de música e continuamos. Ten que rematar un conflicto silenciado, remata por estopar. Gaza e Cisjordania, Palestinas, son e serán por intereses capitalistas, nas súas mans non caerán. Bueno, no ano 1617, 11 naves corsarias berberiscas apodéranse das illas CIES. E a partir de aí van a comezar un réxime de piratería en nas costas galegas, especialmente nas Rías Baixas, pero dunha forma diferente e probablemente máis insidiosa. Xa que, ata agora, a estrategia habitual era atacar unha vila. Fas unha abordaxe a unha vila ou ben fas unha abordaxe a un barco. Non, atacas, roubas a mercadoría e te vas. Pero os corsarios berberiscos o que facían eran secuestros. Entón, saindo das CIES, iban a capturar os mariñeiros que estaban pues, traballando. Capturaban os mariñeiros e obrigaban as familias a pagar un rescate. Claro, desta forma era moito menos arriscada para os piratas, que non tiñan que facer un enfrentamento directo e, ao mesmo tempo, bastante rentable económicamente, porque a maioría das familias, si podía, pagaba, porque todo o mundo quería volver a ver os seus seres queridos. Ademais, desta forma se libraban de inxerencia dos grandes poderes, porque as vilas mariñeiras das Rías Baixas supostamente quen tiñan que protexer militarmente de todo iso era o señorío de Compostela, pero os bispos de Compostela lavabanse as mans. A nos que o que lles pase os mariñeiros non las trae e tal, a nos que nos sigan pagando a nosas rentas que os que tamén nos temos secuestrados, ¿no? E o resto non las suda. É certo que en algún momento pois houve intentos de enfrentarse aos corsarios, houve intentos de plantarlles cara, concretamente, pois, no ano, teño por aquí a chuleta, a puntadinha, no ano 1632, por exemplo, consiguen afundir algún barco, nas Ons, pero en xeral estaban indefensos, non? Ata que os berberiscos, pois, cometeron un erro, probablemente non eles, sino nos turcos que lles deron que ao final eran os que respondían cando se desata a guerra entre o Imperio Otomano e a Coroa de Castela na época do intento turco de conquista de Viena. Se desata a guerra e entón deciden os otomanos avisar os piratas berberiscos, decir, estamos falando de piratas de orixe marroquí ou arxelino, de que fagan unha acción armada xa directamente contra unha vila galega, ¿no? E neste caso, esa vila decidiu que sufriu o ataque berberisco foi a vila de Cangas. E no ano 1677, unha enorme expedición corsaria deciden atacar a vila de Cangas. Concretamente estamos falando de casi 40 naves corsarias, é dicir, unha 40 naves non son como os 200 dracar, son moito unha nave corsaria moito máis grande, non? Bueno, atacan Cangas e a verdade é que arrasan completamente Cangas, prenden de lume e a desfan por completo. Iso provoca que agora sí o estado castelán pues, teña que poñerse as pilas e envían tropas armadas e no ano 1679 consiguen recuperar a illa das Cíes e se acaba a presencia corsaria berberisca en Galiza. Momento no cal se dá o cambio de rumbo e Galiza pasa de ser terra sometida aos ataques dos corsarios ingleses e dos corsarios berberiscos para pasar a convertirse en terra productora de corsarios a altura de 1700. E teria algo que ver eso de que desaloxaron toda tal e quedou algún por ali ou non ten nada que ver, non hai registros de... Se quedaron, seguramente algún quedou, algún quedaría, sí. No, eso non o sei, non o sei. Bueno, vamos a poñer un pouco de música e seguir. Sempre presente estás con tan que era bravo, alegre, traballador. Vestíase de cura para ir a Riazor. Tivo que botarse o monte para seguir vivo. Por las suas ideas era perseguido. Bueno, entón, como dicimos, a partir do século XVIII, o dominio dos mares e o dominio do comercio mundial pasa de mans castellanas a mans inglesas. E aí, cando vai aparecer o corso galego. O corso galego, que vai ser, basicamente, destinado a ataque a Inglaterra. ¿No? Como xa expliquei antes, un corsario non é exactamente un pirata. Un corsario está, digamos que ten permiso dun estado para poder facer a piratería. A iso se entregaba unha papel, unha cédula expedida polo Real Departamento de... Como non é? Se non me lembro como se chama, sí, o Real Departamento de Mariña era, se non me... No, a Real Comandancia de Mariña, perdón, na cal se daba unha patente de corso. Como funcionaba isto? Bueno, pois unha persoa chegaba e o que tiña que poñer ela era o barco. Entón, o corsario puña o barco. O barco e máis a tripulación. E a cambio, a Comandancia de Mariña otorgaba un papel no cal esa persoa estaba legitimada para facer o corso e entregaba as armas, especialmente os cañóns. E claro, non eran baratos para poder poñer cada unha as vacas. ¿No? Entón, daban os cañóns, daban a munición, daban as armas e a patente de corso. Esta patente de corso implicaba unha serie de condicións. A primeira era que, obrigatoriamente, o corsario tiña que desembarcar os bens que poidera ter apresado nun porto establecido para tal fin. É dicir, non podía desembarcar onde lle apetecera. Tiña que pasar por unha especie como de aduana. Despois direi as vilas galegas que tiñan aduana corsaria. Ademais, unha vez ali tiña que presentar a mercadoría capturada e se separaba en lotes. Si a xente, os burócratas, digamos, que estaban no oficina do corso, aceptaban esa mercadoría, porque era feita de algún país co que se lle podía facer o corso, o corsario quedaba con propiedade dela. E si non, pasaba a ser parte do Estado que a confiscaba. Cosa que tamén era un pouco... Vale. E a quen estaba permitido? Que barcos estaban permitidos abordar? Pois todos aqueles barcos procedentes de países cos que a coroa de Castela estivese en guerra. O cal era fundamentalmente Inglaterra, que estaba en guerra de xeito constante durante o século XVIII. Vale. Ben, cales eran estas viras corsarias que habían en Galicia? Pois tiñamos as seguintes. Marín, Pontevedra, San Xenxo, Aguarda, Muros e Corcubión. Vale, eran as vilas galegas que tiñan dereito a corso, dereito a unha aduana corsaria, non? Vale, e delas, con diferencia máis importante de todas, foi Marín. Marín foi a gran vila corsaria galega, foi a escola de todos os corsarios galegos. Estamos falando de que o corso en Galicia durante o século XVIII, especialmente a finais do século XVIII, colleu unha importancia moi grande, moi grande. Teño un dato por aquí que, por exemplo, só no ano, só entre 1781 e 1807, adxudicáronse 62 patentes de corso. É dicir, teníamos 62 barcos corsarios surcando o Atlántico en busca de barcos ingleses ou franceses os cales a asaltar e apoderarse da súa mercadoría, non? Pero, con diferencia, foi Marín a gran vila corsaria. Alí, de feito, estableceuse un clan corsario chamado os Gago de Mendoza, composto por 4 irmáns, Juan, José, Manuel e Antonio, que se convertiron en uns corsarios de alto nivel. De gran zona. Sí, de alto nivel, ¿no? De alto nivel. Ponemos un poco de música y contamos y queda la historia. Pois os Gago de Mendoza. Os Gago de Mendoza chegaron a ter unha flota de máis de 34 barcos, vale? Enrolados neles máis de 2.000 persoas dedicadas ao corso. Isto non é calquera cousa. Eran corsarios que casi se convertiron en industriais do corso, por decirlo de alguna maneira, non? Bueno, só, por exemplo, no ano 1798 fixeron caer nas súas mans o Sussex, o Farton, o Macaroni, o Nancy, o Dartmouth, o Margarita. É dicir, estamos falando nun ano en calquera, pois unha media de 6-7 barcos apresados, non? Non só iso, sino que tían capacidade de enfrentar a mesmísima Royal Navy inglesa, non? Que buscando por eles, intentando acabar con eles, fañes unha emboscada cerca de Porto Novo e son capaces de derrubar e afundir dous barcos da Mariña Inglesa, da todopoderosa Royal Navy. ¿No? Es decir, estamos falando de xente cunha capacidade de facer o corso realmente, realmente importante. ¿No? Haberá moitos máis corsarios, non? Pois teño aquí algúns nomes recuperados, como por exemplo José Fernández Guerra, Antonio Rodríguez, Cosme de Covián, Lourenzo Oliveira, moitos asaltos espectaculares, hai un concretamente que lle rouban de noite un cargueiro que está protexido por dous barcos de guerra ingleses e o rouban de noite aproveitando a escuridade e roban as súas narices, non? Bueno, hai moitas accións, moitos ataques corsarios, moitos saqueos, e eso, sempre Marín casi como a gran protagonista, porque é a vila onde o corso se convirte en unha forma de vida, non? E incluso, bueno, Marín é que chega a ver unha escola de corsarios, onde a xente iba a formarse a aprender o oficio do corso, non? Ben, isto vai chegar a súa fin ca entrada do século XIX. E chega a súa fin ca entrada do século XIX porque, por un lado, despois das guerras napoleónicas, desaparece o estado constante de guerra, é dicir, o estado español, estará a piques de convertirse en Estado español, desaparece a guerra internacional. deixa de enfrentarse ni a Inglaterra, ni a Francia, ni tal. Entón, de repente, os corsarios se quedan sin traballo. Sí, no, y el no ver chollo, pues evidentemente desaparece. También, supoño que también coincidirá con a potencialización da Armada para evitar ter que estar en mans de quen saca negocio, que se xa o Estado directamente. Non sei si van por aí os tiros ou non, pero sí, me aventuro. Os tiros ven de seguinte. Hai un cambio moi importante. O paso do século XVIII, onde é o corso, o que triunfa, o século XIX, onde vai aparecer un novo fenómeno que se chama os corsarios insurxentes. E estes corsarios insurxentes van a ser piratas de verdade. Aquí xa non hai ningún tipo de acordo co Estado para facer piratería só contra os enemigos marcados polo Estado. Neste caso, é piratería 100% libre. Por que se dá este paso? Pois por un, é moita xente que estaba enrolada no corso, claro, se atopa con que non hai traballo. Entón, os oficiais, digamos, os capitáns dos barcos, pois xente como o Gago de Mendoza, non? Era xente que acumulara moitos cartos, fixerase rica. Entón, podía pasar perfectamente. Esta xente acabou comprando un pazo e todo, convertiéndose en medio nobres, non? Podían pasar perfectamente, pero o mariñeiro que se enrolara ali e tal, esa persoa necesitaba seguir... Despois, o feito de que o corso, ao final, era unha persoa que era que podía poñer un barco e eso implicaba unha certa capacidade económica. Obviamente, non estamos falando dunha gamela, estamos falando dun barco, decir, ben, entón, implicaba unha certa capacidade económica, implicaba tamén unha certa xerarquía interna dentro da tripulación do barco, cun capitán, un tal que manda e uns mariñeiros que obedecen. E isto, contra este estado das cousas, é o que se revelan estes corsarios insurxentes, que deciden facer o corso, pero de forma insurxente. É dicir, sin preocuparnos se estamos en guerra con tal país, se non estamos en guerra, ou se o capitán decide tal ou cual o cal. Bien, e estes van a ser os piratas, os novos piratas galegos do século XIX. Como funcionaban os corsarios insurxentes, os piratas? Pois fundamentalmente era xente que estaba enrolada nun barco e decidía dar un motín, apoderarse do barco e adicarse á piratería. Moita desta xente pois viña precisamente da zona da ría de Pontevedra, porque se formaran como a corsarios, e isto, apoderábanse dun barco, e a partir de aí, decir, unha vez que tiñan un medio de producción, pois podían empezar as súas campañas de abordaxes e saqueos cara a calquera nave mercante atopasen, fose da nacionalidade correcta ou non. Vale, entre esta xente, pois temos, por exemplo, a Blas Núñez, co Volante, a Domingo Pazos, que viña da zona de Vigo, Ramón Vidal, que se dedicou a operar na zona de Portugal, no Algarve, temos a Ambrosio Álvarez, temos a Bernardo Soto, que foi protagonista da última acción de piratería entendida como clásica. Este caso a verdade é que é bastante curioso e vamos a darlle un pouquiño de voz a Bernardo Soto, non confundir con todo o mundo está esperando que vai despois, vale? Bueno, Bernardo Soto é un pirata que estaba enrolado no Panda. O capitán non era él, o capitán era un pirata catalán chamado Pere Gilbert. Bueno, pero esta xente o estivo operando no Golfo de México. E curiosamente, eran os barcos estadounidenses as súas principais presas, sí, vítimas presas, ¿no? Es decir, claro, falamos de piratería e a xente ve piratería e como Estados Unidos parece moi moderno, non, pa isto, pero claro, foi o comezo da nación inglesa, da nación estadounidense, y estes actos de piratería, ¿no? Y claro, os americanos, pues como son, pues neste caso, pues Bernardo Soto, en una acción, asaltan un cargueiro estadounidense, ¿no? Chamado Mexicana, elevanse un botín de $20,000. Y entón os norteamericanos deciden enviar una escuadra de guerra a vaso dun gran barco de guerra chamado Curlew, que persigue o noso panda, o noso barco pirata, o persigue a través do Atlántico e acaba, e dende o Golfo de México, acaba fundindo o barco de Bernardo Soto e os seus compinches nas costas de Guinea. Vale. E os acaban apresando, funden o barco, capturan a xente que saltou cara ao mar e os acaban apresando e executando en Boston, a altura xa do ano 1835. E, bueno, dice disto que foi a última acción pirata no Atlántico, ¿no? O como unha piratería clásica de abordar un barco e demais. Falabas de $20,000 de aquelas, claro. Sí, claro, daquelas. A mellor está ahora pensando, $20,000 fueron por él. No, a ver, $20,000, hoxe en día $20,000 son equivalente a 20,000 euros, ¿no? Sí. Non é poca, non son poucos cartos, pero imaginadevos, poñelle de, para ponelo en contexto, pois o mellor hai que engañer de 2 ceros máis. Estamos falando de 2 millóns de euros. Vale. Seguimos. Pero está claro que cando falamos da piratería galega, ¿no? O apelido Soto pois hai a relucir. Pois por este Bernardo do que estivemos falando agora, pero especialmente por Benito Soto. Benito Soto é o icono, ¿no? É o pirata galego por excelencia e antonomasia. Entón vamos a contar a súa historia. Ben, Benito Soto era un rapaz do barrio da Moureira, en Pontevedra, e que, como moitos outros, pois empezou como a corsario, enrolándose ali en Marín. Cos 15 anos xa estaba pois nun barco de, pois, concretamente, non de Marín, sino, pero en Pontevedra, pero bueno, a pouca distancia está unha da outra. Ali estaba xa con 15 anos enrolado para aprender de corsario, pois, nun barco de Pontevedra, ¿no? Rematada a súa aprendizaxe, e non moi contento ca vida como a corsario, porque implicaba moitas obrigas, es decir, casi chegaba un punto a que parecía máis cun barco pirata un barco de exército, ¿no? Entón Benito Soto deserta, se marcha dese barco, e con 18 anos enrólase nun buque portugués co nome de Defensor de Pedro. Entón se enrola neste buque, que supostamente un buque mercante, e ele enrolase como mariñeiro ali ca idea de que o van a levar a Brasil, e como el tiña desertado do tal, pois o mellor tiña un pouco de medo de que o pudieran apresar e ter que pasar polos calabozos, e entón se mete, pois iso, con 18 anos se enrola neste buque portugués. Bueno, cale a sorpresa de Benito Soto que cando supostamente este buque iba a leválo a Brasil, e se atopa con que en vez de Brasil o buque vai para a zona, para África, e concretamente Cabo Verde. E ali se dá conta de que ese buque era un buque mercante, sí, pero de que mercadoría? Ah, nos lo vas a contar ahora, supoño. Pois era un maldito barco escravista que se dedicaba a transportar escravos capturados nas costas de África cara a Brasil, cara as plantacións coloniais no Brasil portugués. E que non era un caso único, sino que era, por desgracia, moi habitual. E ainda sigue estando. Moi habitual. Estamos falando do ano 1828. A escravitude en Brasil aboliuse, se non lembro mal, 1888. É dicir, ainda tardarían pois 60 anos de escravitude legal, que obviamente es que claro, es todo ilegal. Legal. Claro. Ahí estará todavía, ¿no? Bueno. Vamos lá. Ben, entón, como a Benito Soto, eso de estar enrolado nun barco esclavista non lle facía moita gracia. Non lle facía moita gracia, no, non lle facía gracia ninguna. Ninguna. Entón, o que un día pola noite, aproveitando que estaba durmindo o resto da tripulación, vai e abre as trampillas das trampas, das cárceles, das xaulas onde tiñan capturada a xente que iban a vender como escravas e libera a toda esa xente escravizada. E ademais, colle e agarra o capitán e o tira pola borda. Muy ben feito. E o tira pola borda. E se proclama Benito Soto capitán do barco. Os esclavistas a comer peixe ali ao fondo e os esclavos liberados e Benito Soto de capitán do barco, que pasa a ser renomeado e de defensor de Pedro pasa a ser coñecido co nome de O Burla Negra. Ben. Entón, no Burla Negra deciden que visto a mellor opción convertirse en piratas e pasar a piratería. Primeiro deciden volver ás costas africanas, onde todas aquelas persoas que non quixeran pues levar a vida pirata puderan desembarcar, pero na práctica totalidade casi todo o mundo se quedou. Hai que pensar que a xente que estaba ali e que fora capturada pues probablemente nunca non podía volver a xa máis a súa vila, porque a súa vila, pois, a súa aldea, a súa vila fora probablemente queimada, as súas familias vendidas como escravos e o mellor estaban desperdigados polo mundo e era imposible recuperar a túa vida anterior, non? A que te capturaran e te apresaran para venderte como escravo. Claro. Entón, a maioría se quedou, non? Entre eles, por exemplo, pois temos o famoso Juan Anxos, van a chamar o Negro Juan, se vai convertir na man dereita de Benito Soto, non? Bueno, e ali empezan unha campaña, unha vez que dende África, empezan unha campaña de piratería. E entón empezan a recorrer as costas africanas atacando a todos aqueles barcos que se atopen polo camiño para que a idea de afundilos e apoderarse das mercancías. A verdade que eran, todo hai que decirlo, eran bastante sanguinarios. Porque tiraron a bastante xente pola borda e afundiron bastantes tripulacións dentro de barcos esclavistas e de barcos non esclavistas. Vamos a decir un momentiño para que quede claro, pois por exemplo temos capturas de barcos como Wilda, o Morning, o Topaz, o Chesnook, o Sunbury, o Ermelinda, o New Prospect, e os botins, acumularon os botins que pois poderon chegar, se calcula que aos 15.000 panos de seda, por exemplo, de comercios pois dos británicos que iban a vender atravesaban África. Hai que pensar que nesta época non estaba o canal de Suez aberto, entón os británicos que tiñan o dominio do comercio mundial enviaban opio e fusís cara a India e cara a China, e a cambio, e con ese narcotráfico, mercaban sobre todo pues, paños de seda, de un valor altísimo, de China. E claro, esos eran una víctima moi propicia pa caer en más do Burla Negra e apoderarse pues, desta gran riqueza, que non hai que decir que ao final os ingleses se facían con ela a través da primeira operación de narcotráfico a escala mundial, que foi o opio, ¿no? En vender o opio na China. Bueno, Benito Soto e o Burla Negra consiguen funcionar durante casi 2 anos como barco pirata, asaltando pues eso, a un montón de barcos, a maioría ingleses, pero chega un momento no que poñen rumbo a Galicia. Tiña morriña. Sí, tiña morriña. Bueno, no ano... Perdón, o 26 de xaneiro de 1828 chegan a Galicia, vale? E, bueno, Benito Soto desembarca en Coruña, axúdalle o seu irmán, que se chama José Aboal. Bueno, e allí consiguen, en Coruña consiguen vender a carga que teñen, non? Poñense en contacto cun comerciante, un tal Francisco Barro, que era un burgués, ¿no?, da cidade, e a él vendenlle eses 15.000 panos de seda. 15.000 panos de seda podían estar valorados, pois falábamos antes dos 20.000 dólares, moito máis. Moito máis. Estamos falando dun auténtico tesouro pirata, vale? Bueno, esta negociación en Coruña, tal, consiguen venderlle e durante 15 días a tripulación do Burla Negra, pois, cos cartos, parte dos cartos que conseguiron, pois se deciden a pegarse unha borracheira pois dunas, de dúas semanas enteiras por Coruña, polas tabernas de Coruña, non? Que debió de ser un espectáculo bastante curioso de, ¿no?, de unha tripulación pirata formada especialmente, ademais, por... xente de orixe africano, borracha perdida por los barrios de Coruña con moitos billetes no bolsillo, ¿no? Bueno, rematados es 15 días de borracheira, deciden volver a súas andanzas. Pero non sin antes desembarcar unha noite en Pontevedra. Concretamente, aí paran só de noite e só vai San Benito Soto e José dos Santos, non dos Anxos, me equivoquei antes con nome, perdón, señor José Ali, si estás de algún lado, pues, perdón, vale, José dos Santos, vale, que desembarcan os dous e algo van a facer ese día de noite a Pontevedra. E o mesmo día seguinte, xa, supostamente, o que nos conta o mito é que Benito Soto foi a visitar a súa nai, a casa da súa nai, que vivía en Pontevedra, non? No número 8, de... Bueno, despois falamos disso. Entón, van a Pontevedra e despois deciden poñerse camiño outra vez cara ás costas de África, onde outra vez saben que por ali van a pasar os barcos ingleses no comercio mundial para seguir ca piratería. Que ocurre? Que según están baixando a altura de Cádiz, hai unha treboada moi grande, e o Burla Negra afunde. O Burla Negra encalla nunha rocha e afunde, vale? Escapan como poden e se refuxian na cidade de Cádiz e consigue a tripulación pasar desapercibida? Non. Evidentemente. No. Tampouco que Cádiz daquela tivera unha grande importancia como podía ser agora. Por lo que, bueno, teño escoitado, pues, a raíz de la construcción de a barraca aí en San Fernando e demás, foi cando empezou a medrar todo. Pero bueno. Sí, a ver, era unha vila importante, pero bueno, non consiguen pasar desapercibidos e a tripulación do Burla Negra é capturada. Toda, non. Sálvase, precisamente, Benito Soto. Estamos falando que as persoas racializadas eran, o sea, fáciles de identificar. Claro, ¿no? A Benito Soto pues tiña esta pequena ventaja. E entón son apresadas e son capturadas e son executadas. De forma totalmente obscena, porque o que manda a coroa de Castela é descuartizar. Sí, sí. É dicir, tendo en conta ademais que ningún dos barcos asaltados por Benito Soto e os seus compañeros fora español. Non que fora español porque os españois os quixeran deixar de tal, o sea, porque non cadrada. E porque tamén a mellor os españois iban máis cara a América, claro, e non facían, sí, tanto a ruta de África. A ruta africana, sí. Non cadrou, porque está claro que se hubieran saltado exactamente igual. Pero o nivel de violencia, ¿no? De decir, vamos a descuartizar a estos piratas. Sí, polo feito de ser. Polo feito de ser pirata e polo feito de ser escravos escapados. Eso era todavía máis... Non só eran piratas, eran escravos liberados. E eso era terrorífico para... Porque na corona de Castela tamén había esclavismo. E tamén había mercado de esclavos en Sevilla. Por suposto. Que pregunten en Cuba si había unha esclavitud na corona de Castela. Bueno, o caso é que a tripulación do Burla Verde pois executada desta forma obscena, pero Benito Soto consigue fuxir. E onde vai a buscar refuxo? Pois Dice, bueno, pues me voy a meter na boca do lobo. Voy a intentar pasar desapercibido ali onde menos me van a buscar. E onde se vai? Pois o sitio de poder inglés, de naval inglés por excelencia, Gibraltar. E ali se refugia en Gibraltar, pensando que estar como estaba en busca e captura, e especialmente polos ingleses, que eles sí foran as principais víctimas de Benito Soto, pois que ninguén o iba a buscar precisamente en Gibraltar. E ali está, e ali se queda. Que pasa? Que tive moi mala sorte. Porque ali, un mariñeiro inglés, un dos poucos dunha das tripulacións as que lles perdonaron a vida, o recoñece. O recoñece, dá o toque, e as autoridades británicas, os maderos británicos, os soldados británicos, capturan a Benito Soto e o executan, o matan, o asesinan, aforcado. Dice que Benito Soto se aforcou a sí mesmo, que antes de deixar que o carceleiro, bueno, verdugo, lle retirase o apoio dos pés, que saltou el para, bueno, como un acto de, ¿no?, de desobediencia. De desobediencia, de decir, bueno, mira, non me matades, pero me mato eu, non? E que vira que ver algo así, bueno, ata aquí chegou a función e que, bueno, aí está, ¿no? Vale. E ata aquí remata a historia de Benito Soto. Pero non a historia de todo de Benito Soto. Poñemos un pouco de música. Bueno, non remata aquí de todo a historia de Benito Soto, porque onde está o seu tesouro? Que ocurriu con eses cartos que gañaron o vender as 15.000 pezas de seda? Non estamos falando de poucos cartos. Hai quen di que eses cartos perderonse en Coruña entre viño e viño. É posible. A min moito viño. A min gustame beber, a verdade, e nunca fun pirata, sí, de Burra Negra, pero moito beber parece a min. Daquela non había viños desos que costaba a botella 3.000 euros. No, a base de barrante de moito viño me parece a min. Non sei. A ver, a Harry Pei durou lleve un mes, non? A borracheira invitando a todo o pool. 15 días se funden isto, o tesouro. Joder. Pode ser, non o descarto, pero pareceme complicado. Sí. Outra teoría di que o tesouro de Benito Soto está fundido nas costas de Cádiz. Que os cartos guardáronse na bodega do barco, e que o afundir o Burla Negra ali quedou, e ali estará, pois, unha parte chega á praia. Hai quen, pois, seguramente hoxe me decían os compañeiros que escoitaran, non? Un gaditano dicindo que atoparon un doblón. Un gaditano non, foi máis ben na televisión, o contaron como un feito que era así, o que te osouro aparecera nas praias de Cádiz, de alguén que iba paseando, tropezou con ela, quiso, viu o que había ali, quiso agacharlo, pero claro, non foi capaz de tal. E entón durante días se encheron as praias de xente buscando tesouro, e eso deu pé incluso a unha famosa chirigota do carnaval de Cádiz. É posible. Mas tampouco nunca falan de quanto atoparon, o sea, no. Porque falan, si estivera todo ali, a xente, sí, estaría máis contenta, sí, porque non casi ninguén tivo fortuna. Sí. É posible que este ali baixo oleaxe en Cádiz, pero hai unha terceira posibilidade. Terceira posibilidade, fala, de que foron a facer Benito Soto e Xosé dos Santos esa noite que pararon en Pontevedra. E aquí é onde se comenta que probablemente o que foron foi a levar o tesouro a Pontevedra. Concretamente, a nai de Benito Soto, que era a persoa na que máis podían confiar de todas cantas había no mundo para poder garantizar o tesouro. Bien, se isto é certo, temos un tesouro pirata enterrado en algún lugar de Pontevedra. E, como podemos ir un paso máis alá, podemos decir cales son as opcións, porque hai dúas que se barallan. A primeira nos di que Benito Soto enterrou, bueno, deixou o seu tesouro nunha tal Casa das Campás, que daquelas era famosa porque era un bar coñecido como con o nome de Bar Pitillo. Parece moi moderno, pero sí, en 1830 había un Bar Pitillo en Pontevedra, vale, e que era a tasca preferida de Benito Soto, e que ali foi onde quiso deixar o tesouro, ¿no? Nunha casa que se coñece como a Casa das Campas, e que, polo que non recordo mal, cando investiguei isto, corresponde agora mesmo a un edificio público da cidade de Pontevedra, que era, bueno, algo de xestión de Pontevedra. Un edificio administrativo. Sí, en próximas comparecencias de Pabliño na Radio Pardiñas, vos conto exactamente onde, vale? E a outra opción é que, efectivamente, que o deixou na casa da nai, que a mí é o que máis me cadra. A mí no de deixalo no bar non me acabo de fiar de moito. No bar o deixas, xa o verás deixado en Coruña, ¿no? Pero sí que me cadra moito que o deixara na casa da nai. E a casa da nai, cal era? Pois a casa da nai era o número 8 da rúa de San Roque de Abaixo, do barrio da Moureira, en Pontevedra. Vale. Que ocurre? Que este, o número 8, era o número 8 de 1828. Pero, na segunda metade do século XIX, non lembro exactamente en que ano, poñamos 1870, me estou inventando, pero a finais do século XIX, as rúas de Pontevedra sufriron unha renumeración, é dicir, todos os números cambiaron por completo como eran antes. Polo tanto, o número 8 da rúa de San Roque de Abaixo xa non corresponde ao número 8, o sea, o número 8 actual xa non corresponde co número 8 daquelas. Non se sabe cal era exactamente a casa da nai de María de Benito Soto. Pero eu animo o ano pasado que traballei en Pontevedra, animei así os rapaces tamén a coller un pico, unha pala, e toda a xente que queira que se anime a cavar, ir ao barrio da Moreira e poñerse a cavar a ver si localizamos o tesouro de Benito Soto. E ademais, se o conseguimos, non íbamos a reír nada dos gaditanos dicindo cando paron 4 moedas. Se iban a enterar os bares de Pontevedra tamén. Bueno, o Bar Pitillo se volvía, vamos, volvía a aparecer o Bar Pitillo outra vez. Entón, bueno, aí está bonito que a xente colla sacho, pico e pala, que en Pontevedra hai un tesouro pirata enterrado. Bueno, o certo é que os piratas galegos foron os últimos piratas do Atlántico. Benito Soto, Bernardo Soto... chega un momento, a partir de 1850, no que a piratería, polo menos a piratería clásica, se convirte en prácticamente imposible. Por un lado, aparecen barcos de guerra... feitos construídos con aceiro, con motores a vapor, con grandes armamentos, que fai prácticamente imposible un abordaxe efectivo do mesmo. Non estamos estamos falando de barcos que están, son barcos, son auténticos barcos de guerra modernos, os que es muy difícil, ¿no?, de enfrentarse a una, a un bicho así. Además, as técnicas de navegación melloran, co cal é máis difícil sorprender, facer operacións de emboscada. O comercio mundial empeza a estar máis protexido. Aparece o ferrocarril, co cal boa parte das mercadorías que podían considerarse rentables a facer unha operación de piratería empezan a transportarse por terra. Aparece o Estado-Nación no seu esplendor, as fronteiras e o control e a capacidade de exercer control sobre o territorio aumentan moitísimo. Aparecen os sistemas de comunicación entre os barcos que poden... hai unha serie de... de factores. De factores que fan que a piratería empece a ser un negocio demasiado arriscado. E, polo tanto, a partir de 1850, hai un cambio. E a xente que se adicaba a piratería empeza a adicarse o que, digamos, é a irmá pequena da piratería, que non é ni máis ni menos que o contrabando. O extraperlo. O extraperlo, o contrabando. Entón, a mesma xente que, pois, a principios, pois, pois o Benito Soto da segunda metade do século XIX non se dedicaba a saltar barcos, se dedicaba a comerciar pois con tabaco de batea e con ou pasando a raya con azúcar, non? Decir, era unha opción moito máis segura e menos rendible económicamente, pero tamén moito menos arriscada, non? E moito máis factible. Entón desaparece a piratería clásica como tal. Isto quere decir que desaparece a piratería? Ni moitísimo menos. Ni moitísimo menos. É máis, a partir de 1850 entramos na que auténtica idade de oro da piratería galega. Unha piratería que superará, pero de xeito inimaginable, a calquera acción, por moi espectacular que poderan facer nin Benito Soto, nin Harry Pay, nin Os Gago de Mendoza, nin sequera It indo a Irlanda e conquistando aquela terra fai 3.000 anos. Vale, estamos falando do que é a piratería de terra. Estamos falando da raquería. Pero iso será dentro dos días. E con isto nos despedimos, rematamos este programa, volveremos coa segunda parte, non podo decir exactamente que día, pero... Entrará. E moitas gracias por escoitarnos, espero que pasaredes un bo rato e eu xa me calo a boca. Chao. Pois hasta aquí este gran programa de Pablo sobre piratería na Galiza. Ata dentro un ratito. Pobre mi suegra y eso que estaba la media sosa, con las uñas algunos y yo escarbar, 4 días seguidos sin descansar. Estaba la playa igual que una feria, págame San Pedro lo que es la miseria. Algunos pecaron más de 80 duros, pero en cambio otros no dieron. Como ya dije, estuvo allí una semana, escarbando por la tarde, de noche con la mañana, perdió la uña y el pelo, aunque en el poco tenía, siempre te coge lo duro, lo que cogió una pulmonía, y en el patio de las barbas está escarbando desde aquel día.